Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είναι και ο Θάνος καλά, αλλά εγώ δεν είμαι απλώς καλά. Πετάω από τη χαρά μου. Όπως κάθε μέρα. Όπως κάθε μέρα. Και κάθε μέρα ίσως και λίγο περισσότερο. Δηλαδή είμαι πολύ καλά προχθές, πάρα πολύ καλά χθες, σήμερα καταπληκτικά. Θάνο, εσύ, τα νέα σου. Κάθε μέρα και καλύτερα, έχω να πω. Καλησπέρα στους αγαπημένους αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε από το YouTube, είτε από το ραδιόφωνο, είτε από τα FM της περιφέρειας. Χαιρετισμού σε, κρατάω παρουσίες, Θεσσαλονίκη, Ολλανδία, Αλάσκα, κλασική Αλάσκα. Χθες δεν μπορούσε ο Ιωσήφ από την Αλάσκα, ήταν σε υλοτομία. Προσπαθώ να το κάνω εικόνα, υλοτομία στην Αλάσκα. Ναι. Ποιος άλλος? Άλλοι δεν μας γράφουν, αλλά τέλος πάντων χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε. Κωνσταντίνε. Ναι. Λοιπόν. Υπάρχει κάτι που σε στεναχωρεί, σε προβληματίζει, κάτι που... Κύριε Πουλίτη, ακούει, είστε καλά, μας ανησυχείτε? Όχι ρε παιδιά, γιατί σας ανησυχώ, πάντα καλά είμαι. Για την ακρίβεια δεν είμαι απλώς καλά, είμαι καταπληκτικά. Λοιπόν, δεν είμαι μόνο εγώ καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, αλλά ακόμη περισσότερο είναι ο Βασίλης Μήτικας. Έχουμε μια μικρή εισβολή, μην ανησυχείτε για μας, είμαστε πάρα πολύ καλά. Θα κάνουμε αυτή τη στιγμή μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμά μας. Δηλαδή κανονικά ξέρετε ότι δεν ασχολούμαστε με πολιτική, αλλά αυτή τη φορά θα κάνουμε μια μικρή εξαίρεση. Δηλαδή θα σας μιλήσουμε για το μόνο θέμα που αξίζει κανείς να μιλάει στη σημερινή δημοσιογραφία, που είναι οι αρετές του Πρωθυπουργού μας ή διαφορετικά, για να υπάρχει μια ποικιλία, οι αρετές και οι καθημερινές συνήθειες του Πρωθυπουργού μας. Αυτό το κάνουμε με διάφορους τρόπους. Φέραμε δηλαδή έναν βιογράφο του Κυριάκου Μητσοτάκη να μας μιλήσει. Γιατί ξέρουμε ότι σας αρέσει να ακούτε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και λέμε, ποιος έχει ασχοληθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Είναι ένας Δημήτρης Ψαράς. Ποιος τον ξέρει τώρα, δεν ξέρουμε ποιος είναι, αλλά φανταστήκαμε ότι θα είναι κάποιος άνθρωπος που για να ασχολείται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αγαπάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει μαγευτεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει μαγευτεί. Και γι' αυτό τον φέραμε και του είπαμε, ό,τι ξέρεις καλέ μου άνθρωπε, ό,τι γνωρίζεις που δεν το γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος, για μας είναι κέρδος. Για όλο τον κόσμο, για τα μικρά παιδιά που μας ακούνε, για τα παιδιά του δημοτικού που αυτή τη στιγμή φωνάζουν Κυριακός, Κυριακός, για όλους εμάς είναι κέρδος ό,τι μαθαίνουμε. Λοιπόν, είχαμε ένα δείγμα τέτοιας δημοσιογραφίας. Θάνο, να το διαβάσουμε μαζί, να απαγγείλω ένα κομμάτι. Πριν από αυτό να πούμε ότι μεταξύ άλλων, τη συνέντευξη μπορείτε να τη βρείτε και στο πρωτοσέλιδο The Press Project, την κουβέντα του Κωνσταντίνου Πουλή με τον Δημήτρη Ψαρά, δημοσιογράφο, γράφει στην Εφημερίδα των Συντακτών, συγγραφέα πολλών βιβλίων, κορυφαίος μελετητής ακροδεξιάς μεταξύ άλλων, με παράσημα στη δίκη της Χρύσης Αυγής και στην ερευνητική του δουλειά που έδωσε στοιχεία στη δίκη της Χρύσης Αυγής και που βοήθησαν στην καταδίκη. Βλέπε το καταστατικό της οργάνωσης, το πρώτο καταστατικό, για παράδειγμα. Μας είπε, δηλαδή το ρωτάει ο Κωνσταντίνος, πείτε μας για την πτυχιακή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Χάρβαρντ, που είναι πολύ περήφανος. Πείτε μας, τι καταλάβατε? Και είπε ο άνθρωπος ότι την πήρα, την ψηφιοποίησα με δικά μου λεφτά, την ψηφιοποίησε το Χάρβαρντ, γιατί κανείς δεν είχε διαφερθεί τώρα να... Αυτό που ο Μητσοτάκης θεωρεί έργο ζωής και κοιμήλιο και το παρουσιάζει ως κάτι τέτοιο, κανείς δεν είχε διαφερθεί να την περάσει ηλεκτρονική μορφή και να τη διαβάσει. Δεν θεωρείται κοιμήλιο από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Έχει λάθη, έχει παραχαράξεις. Περίεργο για Κυριάκο Μητσοτάκη, παραχάραξη της ιστορίας για παράδειγμα, όπως ότι για το Σύνταγμα της Ελλάδας, που λάθος ημερομηνία για το Σύνταγμα της Ελλάδας μετά τη δικτατορία, γράφει ο Κυριάκο Μητσοτάκης ότι είναι 74, ενώ είναι 75, γράφει ότι είναι από λάθος κυβέρνηση, γράφει για την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, ενώ από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, έχει αλλάξει μέχρι και το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας για να αρέσει πιο πολύ στους Αμερικάνους. Αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, η Νέα Δημοκρατία, το λέει δυτικός κόσμος, το βάζει ο Μητσοτάκης στην πτυχιακή του. Έχει κάνει πραγματάκια τα οποία στην ελληνική μετάφραση μεταφέρθηκαν αλλιώς. Δηλαδή τα λάθη στη μετάφραση, πώς ήταν με το Λοβέρδο. Όχι, αποκαταστάθηκαν οι παραχαράξεις. Ναι, αυτό έκανε. Ναι, ναι. Στο ελληνικό κείμενο, γιατί έχει κάνει μια μετάφραση του αρχικού αγγλικού, όπου όμως έχει προσθέσει πράγματα που βολεύουν τη σημερινή πολιτική συγκυρία. Και ανάμεσα σε αυτά είναι ότι έχει αποκαταστήσει κάποια μικρά τέτοια ολισθηματάκια ή ολισθηματουλίνια. Mm-hmm. Αυτές τις μικροαυλεψίες που μπορεί να κάνει κανείς όταν η ακαδημαϊκή του εργασία δεν είναι ακαδημαϊκή εργασία, αλλά είναι ένα πολιτικό κείμενο το οποίο δίνει στους φίλους του μπαμπά του και του λένε μπράβο, μπράβο, μπράβο Κυριάκο, μπράβο, έγραψα μια εργασία, μπράβο Κυριάκο. Έχει λάθη, δεν πειράζει Κυριάκο, πάρε βραβείο Κυριάκο. Έχει βραβευτεί με ένα βραβείο το οποίο φροντίζει να του υπενθυμίζουν στις στημένες συνεντεύξεις που πάει και δίνει. Τον ρωτάνε, έχετε βραβευτεί όμως? Και λέει αυτός, να χαθείτε τώρα που πάτε και τα βρίσκετε. Και γενικά τι διαβάζετε? Να δείτε την συνέντευξη. Ο Δημήτρης Ψαράς είναι ένας δημοσιογράφος, νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις, ιδίως από εμάς τώρα. Είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι μαθαίνουμε πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Δηλαδή, είναι κάποιος ο οποίος σκύβει με επιμονή και υπομονή στα στοιχεία της κάθε υπόθεσης και μας προσφέρει έργα τα οποία κινούνται πολύ βαθύτερα από το μέσο όρο των αναλύσεων ή των επιφανειακών σχολιασμών που βρίσκει κανείς πια πάρα πολύ εύκολα στο διαδίκτυο. Αυτό είναι άσχετο με τις πολιτικές διαφωνίες. Δεν συμφωνούμε με τον Ψαρά, αλλά εδώ καταφέρνουμε να κάνουμε στην άκρη τέτοιες επιφυλάξεις για ανθρώπους με τους οποίους βρισκόμαστε σε διαμετρικά αντίθετους πολιτικούς χώρους. Πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο που είναι πολύ πιο κοντά. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα ότι ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η δημοσιογραφία ο Δημήτρης Ψαράς είναι ένας τρόπος ο οποίος σπανίζει όλο ένα και περισσότερο. Είναι τεράστιος ο πειρασμός πια, όχι μόνο για τους δημοσιογράφους, για τους αρθρογράφους να κινούνται με την ταχύτητα των social media και να προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των social media. Είναι τεράστιος ο πειρασμός και για τα μέσα να ασκούν αυτού του τύπου την δημοσιογραφία. Σε γενικές γραμμές είναι κάτι που το αποφεύγεις πολύ δύσκολα, γιατί η δημοφιλία βρίσκεται πάντοτε σε άμεση συνάρτηση με την συζήτηση που υπάρχει ήδη διαμορφωμένη στην αρένα του διαδικτύου. Οπότε είναι πολύ δύσκολο κανείς να διατηρήσει μια ρότα που να συζητάει άλλα πράγματα με διαφορετικούς ρυθμούς. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό. Προσπαθούμε να έχουμε συνεχώς θέματα πρωτογενή που δεν συζητιούνται ήδη προφανώς. Να έχουμε και στην συζήτησή μας εδώ, στους καλεσμένους μας, στην ανασκόπηση, να κρατάμε μια τέτοια απόσταση που να μας επιτρέπει να λέμε ότι δεν είμαστε εντελώς αποκομμένοι από την πραγματικότητα, αλλά δεν παρακολουθούμε λαχανιασμένοι τα social media. Το βιβλίο αυτό έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Είναι διασκεδαστικό. Ο Ψαράς είναι πιο διασκεδαστικό στην συζήτηση παρά στην... Η γραφή του είναι κάπως σοβαρή. Έχει πολύ διακριτικές πινελιές χιούμορ. Όπως αυτό που ανέφερα και στη συζήτηση που γράφει για το 2006. Έχει σε παρένθεση έναν υπότιτλο που λέει «Μια ξεκούραστη χρονιά». Είναι μια χρονιά που υπάρχει αυτό το ανέκδοτο με την άδεια ολικοήμερης μετακίνησης στο εξωτερικό που παίρνει ο Μητσοτάκης κάθε τρεις και λίγο. Εκείνη τη χρονιά τον ακούγαμε μόνο για άδειες. Δεν έχει κάνει τίποτα. Έχει κάνει μια ομιλία, μια ρημαδό ερώτηση. Κάτι ρε αδερφέ, να πούμε ότι καταλάβαμε γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον πληρώνουμε. Να τη δείτε τη συνέντευξη και να διαβάσετε και το βιβλίο. Θανώ. Ναι, έχει και για τον πολιτικό κρατούμενο που ρωτάει ο Νίκος στο chat και μάλιστα αναλυτικά, δηλαδή αναγνωρίζει μεν και έτσι ξεκινάει η συνέντευξη, το σχολιάζει με τον Κωνσταντίνο στην αρχή. Αναγνωρίζει ο Ψαράς ότι το να υπάρχει στέρηση ελευθεριών, είναι κλεισμένο σπίτι ας πούμε, λόγω της δραστηριότητας του πατέρα του, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Αναγνωρίζει ότι είναι ένα βάρβαρο μέτρο. Ποινεί τώρα στην οικογένεια ενός πολιτικού κλπ. Αλλά υπάρχει μια αναλυτική καταγραφή του υπηρετικού προσωπικού που δούλευε για την οικογένεια Μητσοτάκη εκείνο το διάστημα, το οποίο διαφημίζεται ως πολιτικός κρατούμενος. Που λες, okay, σε σπίτι σου δεν είσαι και φυλακισμένος, δεν περνάς και άσχημα. Υπάρχει αναλυτικότατη καταγραφή, γιατί η Χούντα παρακολουθούσε γενικά τις δραστηριότητες, οπότε είχε μια αναλυτική καταγραφή για το τι συνέβαινε και το προσωπικό κλπ. Ναι, λέει ότι παρακολουθούσαν τα κομμωτήρια της Μαρίκας εκείνη τη φάση, που είναι κάπως ηρωνικό για την επάρκεια του γραφειοκρατικού μηχανισμού της Χούντας, που θεωρούσε φρόνιμο να σπαταλάει τους πόρους, τους πόρους του κράτους για να παρακολουθεί τα κομμωτήρια της Μαρίκας. Αλλά ο Ψαράς έχει ανασύρει και δημοσιεύει για πρώτη φορά τα έγγραφα από την ασφάλεια της εποχής, όπου περιγράφουν πώς εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή της μετακίνησης η καμαριέρα, ο κυπουρός, η μαγείρισα. Όλοι αυτοί μένανε σε αυτή την μονοκατοικία στην Γλυφάδα, στην οποία πέρασε αυτούς τους μαρτυρικούς τρεις πρώτους μήνες, αυτές τις μαρτυρικές τρεις εβδομάδες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί μετά δίνει μια συνέντευξη ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε ένα ευρωπαϊκό μέσο και λέει ότι αυτό κράτησε τρεις εβδομάδες. Και μάλιστα μετά για το Παρίσι έχει πει ο ίδιος ο Κυριάκος σε συνεντεύξεις του ότι ήταν τα πιο ξέγνιαστα χρόνια, εκδρομές με τον μπαμπά και τέτοια. Οπότε η πλάκα είναι ότι ο Ψαράς με τα λόγια του ίδιου του Μητσοτάκη εξηγεί. Τώρα αυτό που είναι μια λεπτομέρεια, αλλά πολύ σημαντική και κάπως σπαρταριστή λεπτομέρεια, εξηγεί το τι συνέβη με αυτήν την ιστορία, πώς ακριβώς ήταν οι συνθήκες. Και είναι πάντα ευγενής. Το χειρότερο που είπε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι είναι λίγος. Δεν τον είπε αστροπελέκη, ας πούμε, που τον είπα εγώ, που δεν είμαι ευγενής, είμαι παλιάτσος. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι ένα θέμα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έζησε προστατευμένος από τις κακουχίες, και είναι ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τη δική του επάρκεια, με τη δική του δυνατότητα να αυτοπροστατεύεται ως πολιτικός και να μην εκτίθεται στη χλέβη των πολιτικών του αντιπάλων. Δεν βγαίνεις να πεις ότι δεν πέρασε μόνο η αριστερά άσχημα, βασανιστήκαμε κι εμείς, επειδή ήσουν σε αυτό το σπίτι που υπήρχε ειδική πρόβλεψη για το πώς θα μπαινοβγαίνει η καμαριέρα, η υπηρέτρια και ο μάγειρας και ο κυπουρός. Δεν το λες αυτό το πράγμα. Αυτό λέγαμε. Η Ντόρα Μπακογιάννη, ας πούμε, είναι μια γυναίκα με την οποία μπορεί κανείς να διαφωνεί πολιτικά, αλλά προφανώς είναι μια στιβαρή προσωπικότητα, έτσι δεν είναι? Καταλαβαίνει τι λέει, δηλαδή. Και αν σκεφτούμε τώρα το πόσες γκάφες κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του, αυτό είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του. Ότι δεν είναι μόνο προστατευμένος, είναι και ένας άνθρωπος που αδυνατεί να καταλάβει πόσο προστατευμένος είναι. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Είναι μια προσωποκεντρική εκπομπή. Ναι, επειδή υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα οποία δεν έχουν αναλυθεί επαρκώς. Θάνο Καμίλαλη. Λοιπόν, θα διαβάσουμε ένα άρθρο. Ήδη σχολιάζεται λίγο στο chat οι αναφορές σε αμύγδαλα. Σε περίπτωση που δεν τις έχετε καταλάβει, θα τις καταλάβετε σε δύο λεπτά. Δημοσιεύτηκε στο IN και έχει τίτλο «Η γουρουνοπούλα του Κυριάκου». Να πούμε ότι αυτό είναι λίγο καταχρηστικό. Νομίζω ότι θα ήταν σωστότερο να είχαμε ένα βουβοού εκεί πέρα να λεγόταν «Η γουρνοπούλα του Κυριάκου». Μπορεί να τον μπερδεύαμε με τη γούρνα. Ναι. Νομίζω ότι θα ήταν αρκετά πιο folklore το αποτέλεσμα και θα έδειχνε έναν άνθρωπο πιο κοντά στο λαό του. Γουρνοπούλα του Κυριάκου, εντωμεταξύ, είναι ταβέρνα, χωριό. Θα μπορούσε να είναι και λίγο Χαλκιδική φάση εκεί, σε ωραίο. Μικρό χωριό Χαλκιδικής που κάθεσε να φας μεσημέρι μετά από μπάνιο. Αλλά θα μπορούσε να είναι και Αρκαδία. Η γουρνοπούλα του Κυριάκου. Ναι, ότι είναι μια ταβέρνα κάπου. Στην Καλαμάτα, λέει, τρώνε πολύ η γουρνοπούλα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Θάνο, να διαβάσω λίγο εγώ. Εσύ. Θα ήθελα το πρώτο εγώ και μετά θα... Όπως θέλεις. Άλλαξε διατροφικές συνήθειες ο Πρωθυπουργός. Θα τα μάθετε όλα σε λίγα λεπτά. Εντύπωση προκάλεσε σε όσους γνωρίζουν τις διατροφικές συνήθειες του Πρωθυπουργού η επίσκεψή του σε ψαροταβέρνα στην Καλαμάτα, όπου αντί να φάει ψάρι, ή έστω γαριδομακαρονάδα. Εδώ θα είναι μπορεί. Ρε, παιδιά, μια μπορείς να το. Είναι αρκετά δραματικό αυτό. Εντύπωση προκαλεί. Συγγνώμη που σκηνοθετώ τώρα. Απλώς, δραματικό. Είναι. Να φανεί δηλαδή η έμφαση στο ότι αυτό είναι ένα μυστήριο. Προκάλεσε εντύπωση. Ενώ περιμέναμε να φάει αστακομακαρονάδα. Ξαφνικά πηγαίνει εκεί και. Ραγδαίες εξελίξεις. Τώρα με ειδοποιούν από το κοντρόλ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρήγγειλε ούτε καν γαριδομακαρονάδα. Σε λίγο θα σας πω με περισσότερα. Ναι, πείτε μας. Παρήγγειλε μία μεσσηνιακή ροδοκοκκινισμένη γουρνοπούλα. Όπως σας τα λέω, φίλες και φίλοι. Με συνδετημόνες τους βουλευτές Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον Περιφερειάρχη και τους τρεις δημάρχους της περιοχής. Έκανε όμως εντύπωση, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι γνωστό ότι προσέχει τη διατροφή του και δεν συνηθίζει τέτοια εδέσματα. Καταρχάς, δεν πας σε ψαροταβέρνα να παραγγείλεις κρέας. Είναι νόμος. Δηλαδή, ποιος το κάνει αυτό? Ο λόγος που μια ψαροταβέρνα λέγεται ψαροταβέρνα, το πρώτο συνθετικό είναι το ψάρι. Είναι για να σου θυμίσει, για να έχεις πάντα στο νου σου ότι εκεί πέρα πρέπει να παραγγείλεις ψάρι. Τι έχεις να πεις όμως τότε για το ψάρο νέφρι σε αυτή την περίπτωση? Το ψάρο νέφρι είναι άλλη περίπτωση. Τέλος πάντων. Συνέχισε Θάνο την ανάγνωση. Αυτό ήθελα. Όχι, το υπόλοιπο κομμάτι είναι δικό σου. Αλλά να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ψαροταβέρνα, τώρα παραγγείλει ένα κρέας. Πρώτον, είσαι μακριά από την πραγματικότητα για ακόμα μια φορά. Το καταλαβαίνουμε σε διάφορους λόγους, αλλά όχι, ρε παιδιά, τώρα. Και επίσης η γαριδομακαρονάδα είναι η σπεσιαλιτέ της καλαματιανής ψαροταβέρνας, το ξημέρωμα. Αυτό μας το λέει η τοποθέτηση προϊόντος τώρα. Κάνει ρεκλάμα, ρεκλάμα τώρα στην. Λοιπόν, για να δούμε παρακάτω, γιατί δεν τελειώνει εκεί το ρεπορτάζ. Φανταστείτε λοιπόν την έκπληξη των συνεργατών του, που ξέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ συχνά ζητεί μόνον 7 αμύγδαλα για Δεκατιανό. Αυστηρά 7. Μία φορά μάλιστα ζήτησε 2 ακόμα για να παρατηρήσει ο παριστάμενος Κωνσταντίνος Ζούλας, τότε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Τι βλέπω, το ρίχνουμε έξω σήμερα, κύριε Πρόεδρε. Άλλο όμως αμύγδαλα και άλλο γουρνόπουλο και μάλιστα σε. Αποσιοποιητικά. Ψαροταβέρνα. Εάν θέλετε δε να μάθετε πώς η γουρνοπούλα έφτασε στην ψαροταβέρνα, σας πληροφορώ ότι σύμφωνα με μαρτυρίες συνεργατών του Πρωθυπουργού, η αποστολή έκλεισε την προηγούμενη ημέρα της περιοδίας του στην Καλαμάτα, όταν τον επισκέφθηκε στο Μαξίμου ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας. Δεν θα κοιμόμουν το βράδυ αν δεν μάθαινα το τελευταίο, το πώς η γουρνοπούλα έφτασε στην ψαροταβέρνα. Γιατί πήγε στην ψαροταβέρνα ο άλλος? Δηλαδή, πήγε στην ψαροταβέρνα απλά ψάρι στο τοπίο? Αυτά είναι πολύ κρίσιμα. Έχει καλές σαλάτες. Δεν ξέρω. Είναι. Είχε καλή χωριάτικη, ας πούμε. Mm-hmm. Και λες, θα πάω σε ψαροταβέρνα, αλλά θα παραγγείλω νωρίτερα να πάνε τη γουρνοπούλα στην ψαροταβέρνα. Είχε ραντεβού με τη γουρνοπούλα και απλώς το κλείσατε στην ψαροταβέρνα. Θάνο, είναι πολύ περίεργα όλα αυτά και νομίζω ότι δεν πρέπει να πάρουμε βιαστικές αποφάσεις κατά την ανάλυση αυτών που έχουν ξεδιληχθεί τις τελευταίες ημέρες. Όλοι συζητούν για τα αμύγδαλα και την γουρνοπούλα. Μου επιτρέπετε να λέω γουρνόπουλα. Θα τον μπερδεύουμε τη γούρνα, επιμένω. Όχι, ρε Θάνο, έτσι. Λοιπόν, τα 7 αμύγδαλα γράφτηκε ότι είναι αντιγραφή επικοινωνιακή, όπως πάντα, μια συνήθεια που αποδίδεται στον Ομπάμα, είχε γραφτεί από τους New York Times. Έχουν υπάρξει επόμενα άρθρα όπου αναλύεται ότι αυτό στην πραγματικότητα δεν πολύ ισχύει, ο άνθρωπος γουστάρει junk food, αλλά τέλος πάντων, γιατί να μην αντιγράψει είτε ο Πρωθυπουργός είτε το επικοινωνιακό του επιτελείο, γιατί είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις αυτούς τους δύο, μια συνήθεια που αποδίδεται στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι κι αλλιώς όλο μαζί είναι ένα μείγμα λίγο πουκάμισο Μακρόν, σκυλί Πουτίν, Ομπάμα. Δεν ξέρω τώρα. Είναι στο tutorial, ας πούμε. Ναι. Στο χειρίδιο. Ναι, ο πίνατε εκεί πέρα. Και μετά και αμυγδαλάκι πάλι Ομπάμα. Εν τω μεταξύ, ο Ομπάμα και ο Κυριάκος, ένα και το αυτό, ως προς το επικοινωνιακό χάρισμα δηλαδή, ο Κυριάκος είναι ακριβώς το ελληνικό αντίστοιχο του Ομπάμα. Το καταλαβαίνω δηλαδή ότι τον έχει ως πρότυπο. Φαίνεται, αν με ρώταγες από ποιον έχει πάρει τα επικοινωνιακά του κόλπα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έλεγα αυτόν. Και είναι μια ωραία αφορμή τώρα, που λίγο είχαμε τον Ψαρά να μιλάει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και λίγο Έχουμε το άρθρο το οποίο σχολιάζει ο κόσμος στα social media για τον Κυριακό Μητσοτάκη. Για να δούμε λιγάκι τι θα μπορούσε να είναι η δημοσιογραφία και τι όντως είναι η δημοσιογραφία. Γιατί κατά βάθος αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Το ζήτημα εδώ είναι ότι ο Κυριακός Μητσοτάκης μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραίος, μπορεί να αποπνέει αυτόν τον ξέφρενο αισθησιασμό κάθε φορά που τον βλέπεις, mm-hmm. αλλά κατά βάθος είναι ακόμα ο πρωθυπουργός της χώρας μας. Οπότε δεν θα ήταν και τόσο περίεργο. Θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε αν γεννιόταν σε ένα δημοσιογράφο η τρελή ιδέα να θέλει να ελέγξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα ήταν κάτι, μπορώ να πω, λογικό να το κάνει. Έχει μια αξία αυτή η αντιπαράθεση τώρα ενός πολύ σημαντικού ερευνητή δημοσιογράφου με τον Βούρκο της Μόησο Τσορτσιλίλας, δηλαδή του ασταμάτητου λιβανίσματος του πρωθυπουργού από υπαλλήλους του που παριστάνουν τους δημοσιογράφους, γιατί ο Ψαράς θέτει έναν πήχη για το τι είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε. Είναι πάρα πολύ θλιβερό ότι δέχονται οι άνθρωποι να κάνουν αυτό το επίπεδο τη δημοσιογραφία. Και λες, εγώ στις λίγες περιπτώσεις που έχω συναναστραφεί ανθρώπους με εξουσία δουλεύοντας, είχα πάντοτε αυτή την απορία ότι ο άλλος δεν νιώθει ότι είναι γελίο που τον κολακεύουν τόσο πολύ. Δεν νιώθεις δηλαδή την επιθυμία να πεις στον άλλον, εντάξει μωρέ, φτάνει τώρα, εντάξει, είναι και λίγο αηδία τώρα. Είναι λίγο σύχαμα να έχεις έναν άνθρωπο, δεν του φαίνεται γλιώδες το να τον γλύφει ο άλλος εκεί πέρα και να φαίνεται αυτό. Αυτό που είχα παρατηρήσει με πολύ μεγάλη έκπληξη είναι ότι δεν λειτουργεί έτσι. Αν συνηθίσεις στο λιβάνισμα, μετά είναι μια μορφή εθισμού. Δεν μπορείς χωρίς λιβάνισμα. Δεν σου φαίνεται αστείο, δεν σου φαίνεται προσβλητικό, δεν υποτιμάς αυτούς που το κάνουν, τους έχεις δίπλα σου. Και έτσι συντηρείται ένα σύστημα όπου όντως οι άλλοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους τι κάνουν βασικά αυτό το πράγμα. Μας λένε είτε αδιάφορες βιογραφικές πληροφορίες για την καθημερινότητά του προκειμένου να τι να δούμε ως άνθρωπο τον Κυριακό Μητσοτάκη. Ο Κυριακός Μητσοτάκης είναι ο τελευταίος για τον οποίο θα μπορούσαμε να νιώσουμε κάτι ανθρώπινο. Πρώτα γιατί είναι πρωθυπουργός. Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη, πώς θα δεις ως άνθρωπο έναν που σου λέει ότι ζητάει συγκεκριμένα 7 αμύγδαλα για Δεκατιανό? Δηλαδή, αυτό είναι δείγμα ότι το παίζεις Λουδοβίκος, ας πούμε. Είναι σαν τη φάση που πας να παραγγείλεις καφέ και λες όχι, θέλω λίγο χτυπημένο το γάλα και λίγο στέβια και από πάνω αφρό, και αφρός να μην είναι πολύ, να καταλήγει και να κάνει ένα ανάποδο κυκλάκι, ας πούμε, στο τέλος, για να είναι ωραίο το σχέδιο και δεν ξέρω εγώ τι, και μία και ένα εικοστό ζάχαρη και τέτοια. Καταλαβαίνεις, άμα ακούσεις τέτοια παραγγελία, όποιος έχει δουλέψει, ας πούμε, σέβεσαι, καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται, κάποια πετριά έχει το τέτοιο πράγμα στις παραγγελίες. Οπότε δεν γίνεται. Δηλαδή και ο Ομπάμα το είχε πει για αστείο. Το είχε δώσει εκεί πέρα σε κάτι δημοσιογράφος. Τον πίστεψαν και έγραψαν ότι ο Ομπάμα τρώει για βράδυ 7 αμύγδαλα και μετά αποφάσισε όλος να το διαψεύσει. Και εδώ πέρα δεν είναι εντωμεταξύ ότι το έχει κάνει κάποιος. Δεν τολμάει κάποιος να βάλει το όνομά του. Αυτό είναι μια πολύ ωραία διαρροούλα. Πιστεύω ότι δεν ερεύνησαν από το ίντο είναι καλά. Αν είναι η σπεσιαλιτέ της Καλαματιανής ψαροταβέρνας το ξημέρωμα ή γάριδο μακαρονάδα, αν έχει φτάσει εκεί η ερευνητική δημοσιογραφία, να μου το πείτε και εμένα. Και ασχολούμαστε με αυτά γιατί όλο και περισσότερο θα βλέπουμε τέτοια πράγματα. Αν σας φαινόταν βαρύ και ήσασταν έτσι, είχατε τάσεις διάφορες, μας γράφετε στα σχόλια για το Σιμουλτανέ, για τον Τζόρτσιλ και δεν ξέρω εγώ τι, ετοιμαστείτε, γιατί είναι πολύ πιθανό να έρχονται εκλογές. Και έχουμε ήδη την Γουρουνοπούλα, τα 7 αμύγδαλα, το πάρε βρε τα χέρια σου πάνω από τα χέρια της κοπέλας, έτσι μπορούμε να το ονομάζουμε αυτό το πράγμα, αυτή τη φωτογραφία εκεί με την εργαζόμενη που δήθεν μίλησαν και 10 λεπτά και δεν ξέρω εγώ τι και πόσο πρόσχαρος είναι, και αυτή την ανθρώπινη πλευρά που έχει ένα ενδιαφέρον. Το βλέπουμε και άλλες περιπτώσεις. Υπήρχε αυτή η φωτογραφία του Μακρόν, ας πούμε, προεκλογικά, σαν Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Μόνο το σταυρουδάκι έλειπε με ανοιχτό πουκάμισο και όλο το στήθος έξω. Υπάρχουν τέτοιες γραφικότητες που κάνουν αυτοί που θέλουν να πλασαριστούν ως ηγέτες. Είναι ένα φαινόμενο. Να μην ήταν με copy-paste διαφημιστικές και φτηνές απομιμήσεις, γιατί νομίζω ότι όλος ο Μητσοτάκης είναι μια φτηνή απομίμηση. Θα ήταν λίγο καλύτερο και για το νευρικό μας σύστημα. Παρακαλώ. Έχω μια σημαντική παρέμβαση εδώ πέρα στο chat. Μας γράφει ο Γιάννης, προφανώς η Γουρνοπούλα είναι κωδικό όνομα και μιλάμε για άνθρωπο. Δεν ξέρουμε τώρα, το μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη. Πιστεύω και εγώ ότι ο Μητσοτάκης τρώει ανθρώπους. Το μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη, ξαναλέω, είναι αδιασταύρωτη η πληροφορία, αλλά το θεωρούμε πολύ πιθανό, γιατί πήγε τώρα σε ψαροταβέρνα, έφαγε γουρνοπούλα, τι, λογικά, αυτό δεν βγάζει νόημα. Όχι, δεν ξέρει να τρώει τώρα τζάμπα τα λεφτά το... Λοιπόν, αν είναι δυνατόν. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Ένα αμύγδαλο 7 θερμίδες. Το μάθατε από εμάς. Το μάθατε από τον Προμηθέα. Και πριν κάνουμε το διάλειμμα, γιατί θα επιστρέψουμε με τηλεφωνική συνέντευξη, να πούμε ότι όλο αυτό μπορεί για τις πρόορες εκλογές να λέτε ότι θα φταίει η κυβέρνηση που τα έχει κάνει λίγο μπάχαλο, αλλά θα φταίει η αντιπολίτευση. Γιατί όπως είπε επίσης ο Πρωθυπουργός, αυτός θέλει να πάει ως το τέλος της τετραετίας. Έδωσε μια συνέντευξη στο Capital. Παρακολουθούμε όλη τη δραστηριότητα του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Μην οξύνετε εσείς τα πράγματα και καταλήξουμε σε μια προεκλογική περίοδο με έντονη αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση. Οξύνει τα πράγματα. Τοξική αντιπολίτευση. Όλο θέλει να κάνει κριτική. Μιλάει συνέχεια. Θέλει να μαθαίνει τώρα. Θέλει λογοδοσία από την κυβέρνηση. Ανεβάζει τους τόνους επειδή βλέπει σκάνδαλα εκεί πέρα με πόμολα. Και εξοπλισμού δισεκατομμυρίων και επιδοτήσει στου ολιγάρχε. Και αν είναι δυνατόν, αν αυτή είναι αντιπολίτευση. Αντί να κάτι και να λέει ναι στην κυβέρνηση. Όπως θα έκανε μια όρημη και μια υπεύθυνη αντιπολίτευση. Και να τη στηρίζει και να ψηφίζουν και οι 300 μαζί τα νομοσχέδια. Αυτό είχα να πω. Επίσης είχα να πω ότι σύμφωνα με τα παραπολιτικά, ο Γρηγόρης Δημητριάδης μοίραζε κάτι μπουκαλάκια με νερό σε αστέγους. Είναι ο ξάδελφος. Θα τα πεις όλα βιαστικά τώρα. Είναι ο ανιψιός, ναι. Και μάλιστα ήταν τόσο διθυραμβικό αυτό το δημοσίευμα που τα παραπολιτικά μετά άλλαξαν τίτλο. Γιατί καταλάβανε ότι είναι υπερβολή. Και το έκανε ομάδες street work μοίρασαν μπουκαλάκια με νερό σε αστέγους. Αυτά. Διάλειμμα ενός-δύο λεπτών. Και σε λίγο πάλι κοντά σας, τώρα μουσικάρες και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Επιστρέψαμε και θα έχουμε μία τηλεφωνική συνέντευξη και είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί είναι από μία έτσι κολεκτίβα, μία ομάδα καλλιτεχνών που έχουμε δηλώσει πάρα πολλές φορές πόσο στηρίζουμε και αγαπάμε. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η Ελισάβετ Καραμιχαήλ, μέλος της Ανοιχτής Ορχήστρας. Ελισάβετ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, γεια σου Ελισάβετ. Θέλεις να μας πεις πρώτα δύο λόγια για την Ανοιχτή Ορχήστρα γενικά και μετά να ρωτήσουμε για τις πιο συγκεκριμένες δράσεις αυτές που θα ακολουθήσουν τώρα τις επόμενες μέρες και για τις οποίες και με αφορμή τις οποίες συζητάμε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, η Ανοιχτή Ορχήστρα είναι μια ομάδα περίπου 150 καλλιτεχνών, επαγγελματιών και μη. Δημιουργήθηκε την άνοιξη του 2021, αρχικά από την ομάδα δράσης του Support Art Workers, σαν ένας τρόπος να αντισταθούμε στην απαξίωση του πολιτισμού που έγινε ιδιαίτερα αντιληπτή την περίοδο της πανδημίας. Ξεκίνησε λοιπόν με τη δράση στα Προπήλαια, όπου τραγουδήσαμε και παίξαμε το όρι που έβλεο Ουνίδο Χαμάς Εραβενσίδο, που κάπως ήρθε και σαν συνέχεια της δράσης που είδαμε από την κατάληψη της Οντεών στο Παρίσι, που τραγούδησαν το ίδιο τραγούδι εκεί οι καλλιτέχνες. Και μετά σιγά σιγά υπήρχε μια πολύ έντονη ενέργεια μετά από αυτή τη δράση και μέσα από συζητήσεις και δημόσιες αποφασίστηκε να προσπαθήσουμε να δημιουργηθεί μια ανοιχτή ορχήστρα και να γίνονται οι πρόβες μια φορά την εβδομάδα στο λόφο του Φιλοπάπου. Ξεκίνησε λοιπόν αυτό να γίνεται το Μάιο και τον Ιούνιο και ολοκληρώσαμε κάπως έτσι την περσινή χρονιά και με πρόβες στο λόφο του Φιλοπάπου αλλά και με μια-δυο δράσεις που κάναμε έξω από το εμπρός. Θέλεις να μας πεις μερικά παραδείγματα, επειδή οι δράσεις σας αυτές έχουν έντονα πολιτικό χαρακτήρα και εξού και έχουν διασταυρωθεί οι δρόμοι μας. Ακριβώς. Μια δράση που κάναμε πέρυσι έτσι, στην αρχή σχετικά της ορχήστρας ήταν έξω από το θέατρο εμπρός, όταν ουσιαστικά σπάσαν τις τσιμεντόλιθους και πήραν πίσω το θέατρο. Πήγαμε για να στηρίξουμε αυτή τη γίνηση έξω από το θέατρο εμπρός. Κάναμε και μια δράση στην Ακαδημία Πλάτωνος, που εντός εισαγωγικών εξυγχρονίζεται, πράγμα που συνεπάγεται μεταξύ άλλων το κόψιμο των δέντρων και την αλλίωση, εν πάση περιπτώσει, του πάρκου εκεί, σε στήριξη των κατοίκων και του αγώνα που κάνουν για να το προλάβουν αυτό. Και έτσι ουσιαστικά κλείσαμε τη χρονιά μας πέρυσι, μαζί με τη μεγάλη δράση που κάναμε στο Σύνταγμα για την ημέρα του περιβάλλοντος της 5 Ιουνίου με άλλες ομάδες. Και ήταν ουσιαστικά μια δοκιμαστική περίοδος 2 μηνών και επιστρέψαμε τον Σεπτέμβριο και τώρα κλείνουμε πια τον ένα μας κανονικό χρόνο που έχουμε κάνει διάφορες βέβαια δράσεις, πρόβες όλη τη χρονιά, κάθε Κυριακή, στο Φιλοπάπου, με ήλιο, με βροχή, με χιόνια. Είχαμε όλες τις καιρικές συνθήκες φέτος. Και απόψε, με πολύ χαρά, κλείνουμε. Πάμε στα απόψινα. Ναι, το χρόνο μας και μουσικά. Κάνουμε την πρώτη μας συναυλία, απόψε στις 8, στον πεζόδρομο της Θερμού, όπου θα μοιραστούμε ουσιαστικά όλη μας τη δουλειά αυτού του ενός χρόνου τη μουσική. Οπότε θα παίξουμε 16 κομμάτια, όπως πολύ ωραία είπατε και εσείς χθες. Και έτσι να πούμε καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση από Σεπτέμβρη πάλι. Ελισάβετ, και μετά κατευθείαν δεν θα σταματήσετε. Περίμενε. Αν μου επιτρέπεις λίγο, Θάνο, επειδή είπε ότι μας άκουσε χθες. Ναι. Ελισάβετ, πώς σου φαίνεται η μουσική που βάζουμε στα διαλύματα εσύ που είσαι. Δεν την έχω γράψει εγώ, μπορείς να πεις ελεύθερα. Ναι, το έχω συζητήσει λίγο με το Θάνο. Είμαι μεγάλη φαν της πλέον των διαλυμάτων. Έχω μια υποστηρίκτρια. Εντάξει, εντάξει, γιατί πολλοί, κοίταξε, ο κόσμος δεν ξέρει από τέχνη και δεν καταλαβαίνει. Εμάς τώρα αυτά που παίζουμε είναι κάπως ψαγμένα, δεν είναι για τον πολύ κόσμο. Γι' αυτό απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν μια πιο ειδική γνώση και μπορούν να μας στηρίξουν σε αυτές μας τις επιλογές. Να πω ότι δεν βγάλαμε γι' αυτό την Ελισάβετ, τη βγάλαμε για την ανοιχτή ορχήστρα, αλλά... Κοίτα, ήταν, να πούμε την αλήθεια, ήταν 150, είναι 150 πλάς οι καλλιτέχνες ανοιχτής ορχήστρας. Πήγαμε, γιατί έχουμε καλές σχέσεις, ρωτήσαμε, σας αρέσει η μουσική της Φάρμας? Μόνο η Ελισάβετ τόλμησε να πει ναι, τη βγάλαμε στην εκπομπή. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε, δεν είναι ότι σταματάτε από ό,τι βλέπουμε με τη συναυλία, γιατί έχουμε δει και κάτι για Μυτιλίνη, ένα αυτό, ναι. Και δύο, λίγο αν μπορείς να μας πεις το πώς λειτουργείτε και το τι σημαίνει ανοιχτή ορχήστρα ουσιαστικά. Ωραία. Να σας πω πρώτα τα προγραμματικά μας και μετά να σας πω τα υπόλοιπα. Μετά τη συναυλία λοιπόν που είναι απόψε, έχουμε άλλες δύο δράσεις πριν πούμε καλό καλοκαίρι και μεταξύ μας. Η μία δράση θα είναι στη Μυτιλίνη, στο πρώτο από το οργανωμένο φεστιβάλ λέγεται Ομορφιά εν τη Ενώση, και το διοργανώνουν μια τοπική διαπολιτισμική χοροδία που λέγεται Κάντα Λαλούν. Εκείνοι μας γνώρισαν μέσα από το τραγούδι «Τραγουδάμε δίχως φόβο», όταν κάναμε το πανελλαδικό κάλεσμα προς θηλυκότητες να μας στείλουν τη δική τους εκτέλεση. Ήρθαν μαζί μας, σε επαφή μαζί μας και μας κάλεσαν να πάμε να παίξουμε σε αυτό το φεστιβάλ που πραγματεύεται την πολυπολιτισμικότητα, τι σημαίνει να συμβιώνουμε και να συνδιαμορφώνουμε την κοινότητά μας και την κοινωνία οι παλιότεροι κάτοικοι με τους νεότερους. Οπότε θα ταξιδέψουμε, ένα μεγάλο μέρος της ορχήστρας θα ταξιδέψει την Πέμπτη στη Μυτιλίνη. Την Παρασκευή θα είμαστε εκεί, Σάββατο θα γίνει η συναυλία του φεστιβάλ, Σάββατο και Κυριακή είναι το φεστιβάλ, θα συμμετάσχουν και άλλες τοπικές ομάδες. Είμαστε η μόνη ομάδα που δεν είμαστε από τη Μυτιλίνη που θα πάει στο φεστιβάλ. Οπότε το Σάββατο θα κάνουμε τη συναυλία μας μαζί με τις ομάδες εκεί και την Κυριακή θα κάνουμε μια δράση κοντά στο ΚΑΜΠ με τη συμμετοχή ομάδων τοπικών και με ανθρώπους από τη Μυτιλίνη και με ανθρώπους από το ΚΑΜΠ. Πέραν αυτής της δράσης στη Μυτιλίνη, θα παίξουμε στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στις 2 Ιουλίου στη Μεταναστευτική Σκηνή και είμαστε πολύ χαρούμενοι και γι' αυτό. Πού θα παίξετε? Στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ. Ναι, στη σκηνή. Μεταναστευτική. Okay. Και αυτό θα είναι το τελευταίο μας, η τελευταία μας δράση για φέτος. Τώρα, σε σχέση με το τι σημαίνει ανοιχτή ορχήστρα, η ανοιχτή ορχήστρα λέγεται έτσι γιατί ουσιαστικά οποιοδήποτε θέλει, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να έρθει και να είναι μέρος της ορχήστρας, να κάνει πρόβες μαζί μας. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σε σχέση με προηγούμενες γνώσεις ή επίπεδο ή βαθμό δέσμευσης. Στο επίπεδο της λειτουργίας μας είμαστε μια ομάδα η οποία έχει ένα σταθερό πυρήνα παρόλη την ανοιχτότητα, δηλαδή υπάρχουν περίπου 100 άτομα που είναι σταθερά εκεί στις πρόβες κάθε Κυριακή. Υπάρχει μια ομάδα συντονιστική και μετά οι δημόσεις και οι αποφάσεις και οι συζητήσεις γίνονται μέσω κύκλων που κάνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ανοιχτό κύκλο επίσης όπου συμμετέχει όλη η ομάδα. Έτσι λαμβάνονται και αποφάσεις, ας πούμε, για το τι θα κάνετε, πού θα πάτε, για τις δράσεις αυτές που περιέγραψες τώρα, για το πού θα συμμετάσχετε ως ανοιχτή ορχήστρα? Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Ειδικώς για πράγματα που έχουν να κάνουν μεγαλύτερα projects, ας πούμε η Μυτιλίνη, ας πούμε το Αντιρατσιστικό, αυτά όλα συζητώνται με την ομάδα ευρύτερα. Δηλαδή έρχεται η πρόταση και τη συζητάμε με την ομάδα τη μεγάλη. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Θέλουμε να πούμε ότι εμείς θα έρθουμε απόψε Το λέμε στους, στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας, θα είμαστε εκεί, οπότε θα τα πούμε και από κοντά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να πεις, Ελισάβετ, πριν να κλείσουμε, αν υπάρχει κάτι που δεν το ρωτήσαμε, αλλά δεν θέλεις να κλείσουμε χωρίς να το έχεις πει. Νομίζω πως όχι. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριες. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά απόψε. Έγινε. Είναι στην Ερμού, να επαναλάβουμε. Είναι στην... ναι. 152 απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο του κεραμικού. Ακριβώς. 8 η ώρα ξεκινάει, 16 τραγούδια. Έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Ελισάβετ Καραμιχαήλ από την Ανοιχτή Ορχήστρα. Θα τα πούμε το βράδυ εκεί. Θα τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Τα λέμε το βράδυ. Γεια χαρά. Γεια σου. Πολιτιστικά νέα. Όλη η εκπομπή είναι ένας πολιτισμός. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Της Ελίνας Μεντώνη. Το πρόγραμμα. Και από χθες και για το πάρτι. Και για τη συναυλία και για την ψαροταβέρνα στην Καλαμάτα, γιατί όχι. Και αυτά είναι πολιτισμός. Αυτά είναι πολιτισμός, το που θα φας. Η γαστρονομία δεν είναι πολιτισμός. Η αστρολογία είναι πολιτισμός. Η αστρονομία τώρα είναι αστρονομία. Απλώς επιστήμη. Αγάστρονομία. Γάστρονομία, ναι. Συνεννόηση Πασόκ που λένε. Εν τω μεταξύ, πόσα είπε, 150 άτομα. Ναι. Ο Ταβλάς τον ρωτάει 300. Τι φάση δηλαδή. 100 είναι μόνιμη τώρα και. Το ένα σενάριο είναι αυτό, ότι μετράμε τους μόνιμους και είναι πιο... Είναι 150 πλάς επίσης. Ναι. Τέλος πάντων, μου κόκκεται πιο πολύ σαν ψέματα, φουσκώνει εκεί πέρα για να κάνει αίσθηση. Πάμε να δούμε, πάμε να μετρήσουμε απόψε, εντάξει. Και θα λέμε αυτό, ό,τι δούμε απόψε. Θέλω πουλής κύριε, ένας, δύο, τρεις. Θα μετράμε και καχύποπτα κιόλας, θα περνάμε και θα τους λέμε να μην κουνιούνται για να μην ξαναμετρήσουμε κανέναν. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίο το εγχείρημα, είναι πολύ ωραία η λογική του. Είναι και πολύ ωραίο το αποτέλεσμα καλλιτεχνικά, όσο μου πέφτει λόγος. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω ως ακροατής είναι πολύ όμορφο, οπότε θα χαρούμε πολύ να τα πούμε εκεί και να τα πούμε και μαζί σας. Μαζί σας βέβαια δεν είναι ανάγκη να τα πούμε μόνο εκεί, γιατί Θάνο, πού αλλού μπορούμε να τα πούμε Θάνο? Πού? Εσύ το λες τώρα. Στο πάρτι μας. Στο πάρτι μας την Πέμπτη, 9 η ώρα, στο Κιούμπρικ, το συνεργατικό καφενείο μπαρ, στην Ανδρέα Μεταξά, τον αριθμό τον θυμάται ο Θάνος, τα έχουμε μοιράσει έτσι. 12? 12. Είναι πολύ κακό 15, ναι. Και με διόρθωνες εσύ 12. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, στην Ανδρέα Μεταξά, να έρθετε την Πέμπτη το βράδυ, θα κάνουμε πάρτι. Βάλαμε και μπάνερ στο site. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρό το πράγμα. Όταν μπαίνει μπάνερ, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει σοβαρέψει το ζήτημα. Θάνο, θέλεις να πεις κάτι για τον κόσμο, τι πρέπει να φορέσει, τι πρέπει να προσέξει, συμβουλές, οδηγίες, ομορφιά, μόδα? Θέλω να πω ότι δεν αρκεί το attend στο Facebook. Εντάξει, έχετε μαζευτεί πολλές και πολλοί στο Facebook, στην εκδήλωση. Σας περιμένουμε. Τι άλλο τώρα, το ανακοινώσαμε χθες. Εγώ το γράψα κιόλας έτσι. 72 ώρες να σκεφτείτε τι θα φορέσετε. Δηλαδή σήμερα φαντάζομαι ότι όλες και όλοι είστε σε ένα mood περισυλλογής. Τι να βάλω? Εσύ θα έχεις αποφασίσει τι θα φορέσεις? Όχι, ακόμα το σκέφτομαι. Με βασανίζει όλη τη μέρα αυτό το ερώτημα. Ναι. Λες να είναι κάτι... ανακοινώθηκε το πάρτι. Σκέφτεσαι κάτι επίσημο ή κάτι χαλαρό που να δείχνει έτσι ότι είσαι κοντά στον κόσμο, ότι, ότι είσαι ένας απλός άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή κάπως να κατέβεις από το βάθρο σου, να σε δει ο κόσμος και να πει τελικά τι είναι ο Θάνος Καμίλα, λες, ένας άνθρωπος σαν και εμάς. Ναι. Και αυτό είναι ωραίο να το τονίζεις με το ντύσιμο. Εγώ λέω να σκάσω με το κουστούμι της ανασκόπησης πάλι, για να μην τυχόν και πιστέψει κανείς ότι είμαι ένας άνθρωπος σαν τους υπόλοιπους. Θα είμαι εκεί με το κουστούμι, ποιος άλλος θα φοράει κουστούμι, θα έχει και καύσωνα κιόλα. Είναι πολύ κακή ιδέα νομίζω με 30 κάτι βάθμους να βάλεις κουστούμι. Όχι, το κουστούμι έτσι είναι. Το κουστούμι θέλει μια αφοσίωση, είναι σαν το ράσο. Δεν το βγάζεις επειδή κάνει ζέστη, το φοράς μόνιμα. Θα παίζει Μόνικα, ρωτάνε. Αν θα παίζει η Μόνικα ή αν θα παίζει Μόνικα. Αν θα παίζει δηλαδή, τραγούδια της Μόνικα. Όχι, δεν θα έρθει η ίδια. Είναι λίγο πιο κάτω το budget. Παίζει να έχουμε κλίξεις. Είναι και άλλα πράγματα που δεν μου έχετε πει. Κοιτάξτε, η μουσική, επειδή μας απασχολεί πάρα πολύ, θα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ προσεγμένη. Ευχαριστούμε και τον φίλο, εκτός από την Ελισάβετ, που είναι από τις λιγοστές φωνές που έχουν, από τους λίγους ανθρώπους που έχουν υψώσει το ανάστημά τους να πούν ως εδώ το bullying με την μουσική. Ναι. Έχουμε και τον Κένταυρο εδώ πέρα, που μας γράφει ότι ακούει την εκπομπή στο mute και ακούει βασικά την μουσική του διαλύματος, mm-hmm. αλλά κλείνει τον ήχο στο υπόλοιπο. Πολλοί το κάνουν αυτό. Πολλοί το κάνουν αυτό γιατί η εκπομπή είναι πρωτίστως μουσική. Θάνο. Πρώτα μουσική, μετά πολιτιστική. Mm-hmm. Μετά, τι μπορούμε να βάλουμε mm-hmm. μετά. Mm-hmm. Συστηματική δεν έχουμε κάνει. Ακόμα. Να λέμε συστηματικά. Να λύνουμε τα συστηματικά του κόσμου. Καλά, εγώ είμαι παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μιλάμε επιτυχία 110%. Δηλαδή, κάθεσαι μαζί μου και λύνεις και τα συστηματικά του διπλανού σου. Είναι φοβερό το πώς καταφέρνω να είμαι τόσο εύστοχος σε αυτά. Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Α, στο πάρτι. Επειδή μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να πείτε την άποψή σας για το press και έχουμε πει ότι αυτό δεν γίνεται, η άλλη λύση είναι να ζητήσετε προσωπικές συμβουλές. Έχω μια θεία που έχει τσακωθεί με τη μάνα μου και εγώ μιλάω και με τη θεία μου, αλλά δεν μπορώ να το πω στη μάνα μου γιατί έχει νευριάσει πάρα πολύ. Σε αυτά συμμετέχω. Αυτά, αισθηματικά, αυτά με πολύ αυτά μεγάλη προθυμία. Αυτά μπορούμε να τα χρεώσουμε παραπάνω. Όχι ρε Θάνο, δωρεάν θα τα κάνουμε αυτά. Λίμωνο άνθρωποι είμαστε. Είμαστε πάνω απ' όλα. Μυαλό εδώ πέρα. Θα πλήρωνε ο κόσμος να του λύνει συστηματικά να σου λέει. Και βγήκα τότε. Με ταξίμετρο, με τα ρήφα. Να το κάνετε αυτό και να ξέρετε, επειδή δημιουργείται ένα κλίμα ότι δεν θέλει να μου τη μιλάμε, δεν θέλω καθόλου να υπάρχει αυτή η εικόνα ότι αποθαρρύνουμε την συζήτηση και την επαφή με τον κόσμο. Απλώς ενθαρρύνουμε την επαφή υπό τον όρο ότι θα φορά τέτοια ζητήματα. Θα φορά ζητήματα δηλαδή αυτό με τη θεία σας που τσακώθηκε, ο Τάκης που νόμιζε ότι με αγαπούσε αλλά μετά με απάτησε, γιατί Τάκη. Αυτά μπορείτε να τα συζητήσετε και σας υπόσχομαι ότι θα έχετε πάρα πολύ, μια πολύ δίκαιη και οξυδερκή αποτίμηση του προβλήματος. Θάνο, θα ήθελες πριν να... Είναι δύο λεπτάκια που έχουν μείνει. Ωραία, ναι. Θέλεις να επιμείνουμε λίγο στο ντύσιμο ή θέλεις, δηλαδή τι θα φορέσουμε εκείνη τη βραδιά, αν υπάρχει κάποια πρόταση για τον κόσμο, κάτι τέτοιο, ή θέλεις... Θα συνεχίσουμε για πολλή ώρα αυτό το πράγμα. Θα συνεχίσουμε για... Όχι, δεν ξέρω. Εγώ ρωτάω αν θέλεις. Ναι. Η άλλη περίπτωση είναι να σχολιάσω και εγώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μωρέ, που είπε για τις εκλογές. Επειδή το είπε ο Θάνος αυτό βιαστικά και ας του δώσουμε 30 δευτερόλεπτα ακόμα, νομίζω ότι τα αξίζει. Και έχουμε και παρέμβαση Τσίπρα που ζητάει ανακοίνωση ημερομηνίας εκλογών, έναρξη διαδικασιών για να πάει η χώρα ομαλά στην κάλπη. Έκανε εισήγηση στην πολιτική γραμματεία, ζητάει συγκεκριμένα ορισμό υπηρεσιακού Υπουργού Εσωτερικών, διαρκή συνεδρίαση για το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Όχι, πάει το καλοκαίρι. Ώστε όλες οι πολιτικές δυνάμεις να είναι σε πλήρη γνώση των εξελίξεων στα εθνικά μας θέματα καθ' όλη την προεκλογική περίοδο. Άμεσα αρμόδια διακομματική επιτροπή και δημοκρατικοί κανόνες ισότιμης προβολής των κομμάτων στα μέσα ενημέρωσης στην πορεία προς τις εκλογές. Όταν λέει ισότιμη προβολή, είναι και τα αριστερά. Και είναι εκλογές και είναι για. Και η ημερομηνία των εκλογών που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα στο Σεπτέμβριο. Καλά, εντάξει, να γίνουν εκλογές. Δηλαδή, αν δεν ζητάει εκλογές. Ναι, αλλά εντάξει, δεν είναι παραιτηθείτε και κάντε εκλογές. Εδώ πέρα είναι τρία μέτρα που λένε ότι έλα, ξέρουμε ότι θες να κάνεις προώρες. Πάμε να συμφωνήσουμε να τις κάνουμε ομαλά τις προώρες. Δηλαδή, είναι μια κλιμάκωση αυτό που σημαίνει. Δεν λέω τώρα θα βγει ο Μητσοτάκης αύριο και να πει ναι τις κάνω. Αλλά λέω ότι. Κάπως έχει χοντρίνει η κουβέντα περί πρόεδρων εκλογών. Το σχολιάζαμε και χθες εξάλλου. Ότι δεν είναι τα συνηθισμένα σενάρια. Πότε παίρνεις άδεια? Όταν θα γίνουν εκλογές θα πάρω άδεια εγώ. Δηλαδή με το που θα προκηρυχθούν θα πάρω ένα μήνα άδεια και θα ξανάρθω την αμέσως επόμενη μέρα να σχολιάσω το αποτέλεσμα. Okay. Πώς γίνεται αυτό? Και το ίδιο, θα κάνω, κακό, το ίδιο θα κάνω και με τα ελληνοτουρκικά. Θα πάρουν ό,τι είναι να πάρουν και μετά θα κάνω εγώ ιστορία, λαογραφία του νησιού. Τι νησιά χάσαμε, θα λέω αχ, αυτό το νησί, τι ωραίο που ήταν. Να. Και θα παίζω παραδοσιακή μουσική από το όποιο νησί εκεί πέρα πάρουν οι Τούρκοι. Θα λέω αχ, τι χάσαμε, κοιτάξτε εδώ πέρα. Να, θα δείχνουμε και τώρα που έχουμε και βίντεο. Θα δείχνουμε εκεί πέρα παραδοσιακές εικόνες, γιαγιάδες, μαντήλες, τέτοια. Με όποιο νησί έχουμε χάσει. Και αντίστοιχα με τις εκλογές, προκυρήσονται, φεύγω κάπου χωρίς. Και όχι, και δεν θα φύγω σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ανοιχτό τηλέφωνο. Με κλειστό τηλέφωνο. Φεύγω και λέω γεια, τα λέμε, θα προκηρυχθεί η ημερομηνία. Θα πει, κάνουμε, ξέρω εγώ, 22 Σεπτεμβρίου. 23 Σεπτεμβρίου επιστρέφω. 24 να το έχετε συζητήσει. Δηλαδή, 23 θα έχει γίνει μια συζήτηση, αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Δεν περιμέναμε ότι θα γίνει. Εγώ δεν θα τα ακούω αυτά. θα είμαι κάπου και θα ακούω ρέγγε σε κάποια παραλία εγώ. Και μετά θα γυρίσω τη μεθ επόμενη μέρα, γιατί θα ξέρω θα έχετε εκνευριστεί λίγο, θα έχετε μαζέψει λίγη κούραση από τις εκλογές, γιατί θα έχει, ξέρω εγώ, συζητήσει και τέτοια που θα κάνετε με τους πολιτικούς. Ναι. Και μετά θα επιστρέψω εγώ, θα πω παιδιά, πριν να βγούμε, παραπέντε, δηλαδή θα πω ποιος έχει εκλεγεί. Θα μου πείτε εσείς ποιος έχει εκλεγεί, θα ευχηθώ εγώ μια καλή θητεία και για το καλό της χώρας και για το καλό του κόμματος και της τσέπης του ανθρώπου που θα γίνει. Θα πεις και να τα έλεγα. Δηλαδή, δεν ήμουν εδώ να τα πω, αλλά στην παραλία το σκεφτόμουν. Να δεις που θα βγει ο τάδε. Ναι. Και επειδή θα έχω μιλήσει μόνο μετά, δεν θα έχω μιλήσει πριν τις εκλογές, ό,τι και να πω θα είστε υποχρεωμένοι. Ναι, το σκεφτόμουν. Ήταν δεδομένο ότι θα γίνει. Ήταν σίγουρο ότι θα γίνει αυτό. Μάλιστα. Τόσο μετά Χριστό προφήτες, ξέρω εγώ, χειρότεροι που θα βγουν και θα πούνε μετά. Εντάξει, ρε παιδιά, τι περιμένατε. Πω. Τέλος πάντων. Πολύ ωραίο πλάνο. Επίσης, τρομάζω και για το δικό μου πλάνο, γιατί το δικό μου ιστορικό λέει ότι όταν παίρνω άδεια συμβαίνουν σοβαρά πράγματα. Κάθε χρόνο, συγκεκριμένα και ακριβώς. Θα αποφασίζω πότε θα πάρω άδεια και πιστεύω ότι εκείνη τη μέρα θα προκυρηθούν εκλογές. Την επόμενη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων, μια εκπομπή για τον πολιτισμό και το φαγητό. Απόψε στις 8 η ώρα, ανοιχτή ορχήστρα Ερμού 152. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Γεια. Yeah.